ज्ञानोपास्थ्योर आत्मनिच विधिम निरस्य। ज्ञानोपास्थ्योर आत्मनिच विधिम निरस्य, दोनों ज्ञान और उपासना का निराश और आत्मा में भी अनात्मा आत्मनिच। ज्ञान का विधि नहीं, ज्ञान के लिए उपासना के लिए, आत्मा के लिए सिद्ध वस्तु उसके लिए कोई विधि नहीं। ज्ञान विधि पक्ष दोषांतरमुक्त भूमिका में हो, ज्ञान विधि माने के दोष यथा यथा वस्तु ही या बुद्धि ही सम्यक ज्ञानं तदेव नः पौरुषेया समात्रोत्थ मज्ञानं रजतादिवत्। या बुद्धि यथावस्तु तदेव न समज्ञान रजतादिवत पौरुष आया समात्रोत्थम अज्ञान, पौरुष आया समात्र उत्थम अज्ञान भ्रांति ज्ञान है रजतादि ज्ञान के समान। यथावस्तु वस्तु अनतिक्रम्य वस्तु अनुसारी, ये वस्तु के अनुसार जो ज्ञान है समय ज्ञान है, और पुरुष प्रयत्न करके जो ज्ञान करता है वो तो ब्रह्म ज्ञान रजतादिवत वस्तु से भिन्न। ज्ञानम प्रमा वस्तुअनुसार ज्ञान प्रमा, ज्ञान से सम्यक वस्तुअनुसारित्व हेतु रीति वक्त ही शब्द। ज्ञान सम्यक है प्रमा है क्यों, क्योंकि वस्तुअनुसारी, इसलिए ही शब्द दिया। रीते तदनुसाराद विद्येर ज्ञानापादने तद अप्रमात्व स्याद। रीते तदनुसारात वस्तु अनुसरण के बिना खाली विधि से ज्ञान आपादन करेंगे तो प्रमा नहीं होगी, तद अप्रमात्म से आद। पुरुष से आयास प्रयत्न करेंगे प्रयत्न से तो अप्रमा है। पुरुष संबंधी आयास यत्न, पुरुष संबंधी यत्न तन्मात्राद विधि उत्पन्न ज्ञान, केवल पुरुष प्रयत्न से विधि से उत्पन्न जो ज्ञान होगा रजतादिधिवत मिथ्याधिवत, रजत ज्ञान के समान ब्रह्म ज्ञान है, अज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञान। सम्यक धियो विधि बिना वस्तुअनुसारित्व तद हेतुर्वाक्य नियगत वस्तुबोधक दुष्कर्वाद दुरुपपादमित फलित। सम्यक धियो विधि बिना वस्तुअनुसारित्व, विधि के बिना वस्तुअनुसारी सम्यक ज्ञान, विधि हुआ नहीं हो विधि कोई जरूरत नहीं, सम्यक ज्ञान विधि के बिना वस्तुअनुसारी। तद हेतुर्वाक्य नियोग द्वारा, तद हेतुर्वाक्य से सम्यक ज्ञान का हेतु वाक्य, वाक्य से नियोग द्वारा वस्तुबोधकत्व, तो फिर वाक्य विधि के द्वारा वस्तु का बोधक होगा। जो विधि के बिना सम्यक ज्ञान वस्तु अनुसारी है तो उसका सम्यक ज्ञान का हेतु वाक्य, वस्तु का बोधक विधि के द्वारा, ये दुष्करत्वाद उपपादन दुरुपादन ये नहीं हो सकता है। नियोग के द्वारा वस्तुबोधक नहीं होगा इसलिए उसका उपादन नहीं कर सकते। इति फलितम हा वस्तु इति वस्तुमात्रानुरोधित्वात् सम्यक ज्ञानस्य दुष्करम् नियोगानुप्रवेशेन वस्तुतत्त्वावबोधनम्। सम्यक ज्ञान से वस्तुमात्रानुरुद्धित्वात् नियोगानुप्रवेशन वस्तुतत्वावबोधनम दुष्करम्। सम्यक ज्ञान तो वस्तुमात्र अनुरोधी वस्तु अनुसारी है, यथा वस्तु ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है, विधि से कोई मतलब नहीं। सम वस्तुमात्र अनुसारी वस्तुमात्र को अनुसरण करने वाले उसके अनुरोध है सम्यक ज्ञान। नियोगानुप्रवेशन वस्तुतत्वावबोधन दुष्करम्, विधि प्रवेश करके विधि संबंध से वस्तु तत्व का ज्ञान बोधन वाक्य से दुष्करम। विधि संबंध होगा तो उसके कहेंगे विधि हो तो विज्ञान में तात्पर्य हो गया, सार्थ में तात्पर्य नहीं होगा। ठीक है हमें ये वस्तु हाँ इतश्च ब्रह्मधीर, ब्रह्मधीर न विधेया इत्या ब्रह्म ज्ञान विधेया नहीं अविधेय न यद वस्तु प्रत्यय न ढौकते नियुक्तोपि नियोगेन तादृग नैवेक्षितुं क्षमः यद्वस्तु अभिधेयम् न प्रत्यस्य न ढौकते प्रत्यस्य यद्वस्तु न ढौकते न गच्छति यद्वस्तु अभिधेय न वाच्य नहीं और ज्ञान का ही विषय नहीं प्रत्यस्य यद्वस्तु न ढौकते न विषय करोति नियोगने नियुक्त भी तादृ इच्छितु न क्षमा विधि जितने करने पर इसे वस्तु को कोई ज्ञान वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है तादृ वस्तु इच्छितु न क्षमा पुरुष नियुक्तोपि नियोगेन विधि करने पर जो वाच्य ही नहीं शब्द का विषय नहीं और प्रत्यय जिसके विषय ज्ञान का विषय नहीं होता जितने नियोग करने पर भी तादृश वस्तु इच्छित क्षमा न होती कश्चित शब्द ज्ञान आगम्य ब्रह्मणी अभिधेय नहीं होता शब्द गम्य नहीं और प्रत्यक्ष न ढौकते विषय नहीं करती ज्ञान का विषय नहीं ऐसे ब्रह्म शब्द ज्ञान अगमे ब्रह्म में नियोगाधीन धि विषयत्व भी नास्ती विधिअधीन धि विषयत्व भी नहीं है किंच विधिअधीन बोधात् वस्तु सिद्धि पक्षी मानांतर समर्पित विधत्ते विधि रीति पक्ष क्षेत्र विधिअधीन बोधात् वस्तु सिद्धि विधि के अधीन बोध होगा बोध से वस्तु सिद्धि होगी यदि तो पहले बोध होने पर वस्तु की सिद्धि होगी तो विधि होते समय शब्द वाक्य के समय में विधान करने के लिए ज्ञान नहीं है वस्तु का किंतु आप मानते मानांतर समर्पितम विधत्ते विधि विधि ही मानांतर समर्पितम विधत्ते मानांतर से समर्पित बुद्धित बुद्ध मानांतर से ज्ञात वस्तु का यागादि को विधान करेगा विधि किंतु वो पहले वस्तु का ज्ञान कैसे होगा विधि के अधीन बोध होगा तभी वस्तु की सिद्धि होगी ये यदि मानेंगे विधि के अधीन बोध का होगा बोध से वस्तु की सिद्धि मानेंगे तो अन्य प्रमाण से समर्पित को ही विधान करेगी विधि ये पक्ष हानि पहले वस्तु सिद्ध नहीं होगा तो विधि कैसे विधान करेगी अब विधि अधीन बोध नहीं होगा तो वस्तु की सिद्धि कैसे होगी दोनों पक्षी त्या अपि अपिमानांतर प्राप्तम वस्तुबोधम निवर्तयेत् नियोगार्थानुरोधेन यदि वस्तु अवबोध्यते यदि नियोगार्थानुरोधेन वस्तु अवबोध्यते तो तदा मानांतर प्राप्त वस्तुबोधम निवर्तयेत् मानांतर से प्राप्त वस्तुबोध उसकी निवृत्ति करेगा क्योंकि पहले नियोगार्थ अनुरोध से वस्तुबोध विधि प्रविष्ट होने के बाद वस्तु का बोध होगा तो पहले वस्तुबोध नहीं विधि के पैसा तो मानांतर से प्राप्त वस्तु मानांतर प्राप्त वस्तु का बोध कैसे होगा मानांतर प्राप्त वस्तु कैसे ही मानांतर प्राप्त वस्तुबोधम मानांतर प्राप्त को विधान करेगा ये नहीं हो सकता है वस्तुबोध और सिद्ध वस्तु का बोध होगा मानांतर से प्राप्त वस्तु वस्तु का सिद्धि आप कहो तो नियोगार्थ अनुप्रवेश वस्तुबोध उसके पहले वस्तु का बोध नहीं तो फिर वस्तुबोध है तो मानांतर प्राप्त कैसे सिद्ध होगा तो नियोगार्थ अनुप्रवेश वस्तु का बोध करेंगे विधि के अधीन वस्तु का बोध होगा तो पहले वस्तु का बोध है ही नहीं और अन्य प्रमाण से सिद्ध है वस्तुबोध वस्तुबोध होता है तो प्रमाणांतर सिद्ध ऐसे भी नहीं कर सकते विधि अधीनात बोध वस्तु सिद्धि पक्षे मानांतर समर्पितम विधते विधि हाँ मानांतर हाँ मानांतर पर तो प्रमाणांतर समर्पित ठीक है और माँ प्रमा के प्रमाणांतर समय प्रमा के द्वारा बोधित मांतर के प्रमाणांतरण से बुद्धितम। अरे मांतर प्रमा कहेंगे तो प्रमाणांतरण न समर्पित का तो प्रमाणांतरण सिद्ध विषयीकृत इति पक्षे संति अपि ठीक है। नियोगानुसार न वस्तुबद्धश्चेत विधि के अनुसार वस्तु का बोध होगा तो विधितर मान प्राप्त हो। नियोग के अनुसार वस्तुबोध कहते विधितर मान प्राप्त हो यस तद्बोध तो विधितर मान प्राप्त हो यस तद्बोध विधितर प्रमाण से यदि उसका बोध प्राप्त होगा तम तेन प्राप्तम विधते लिंगादि तो तम प्राप्त यस यस तद्बोध तेन प्राप्तम विधते तेन प्राप्तम बोधेन प्राप्तम तम बस तम पदार्थम विधते लिंगादि माना विधितर मान प्राप्त यह बोध विधितर मान से प्राप्त जो यह तद्बोध पदार्थ का बोध तम पदार्थम तेन प्राप्तम विधतेन मानांतरेण प्राप्तम तम पदार्थम बोध विधते लिंगादि यागादि पदार्थ को लिंगादि विधान करेगा जो मानांतर से प्राप्त हुआ जिसका बोध इति पक्षम संयोग निवर्तयेत नियोग फिर निवृत्त करेगा क्योंकि पहले सिद्ध होने के बाद नियोग उसको विधान नियोग के अधीन तो बोध होगा और मानांतर प्राप्त बोध हुआ उसी को विधान करेगा लिंगादि नहीं होगा ऐसे यदि मानेंगे संयोग निवर्तयेत नियोग स्वयं मानांतर प्राप्त होगा किसी पदार्थ का बोध उसी के द्वारा फिर उसी पदार्थ को लिंगादि बोधन करेगा ये पक्ष नहीं बनेगा यदि नियोगाधीन वस्तुबोध मानेगी। नियोगाधीन वस्तुबोध तो अन्य प्रमाण से सिद्ध ही नहीं तो प्रमाणांतर से प्राप्त हो वस्तुबोध उसके विधि से इतर मान प्राप्त हो गया उसी को विधान करे यागादि को लिंगादि ये पक्ष की क्षति ऐसा नियोग निवर्तन करेगा। क्यों नियोग क्या करता है नियोग बोध कराएगा नियोग अधीन यदि ये बोध मानेंगे तो नियोग फिर बोध कराता है पहले वस्तु का बोध है ही नहीं नियोग अधीन वाक्य बोध कराएगा तो पहले होता तो पहले प्राप्त का बोधन करता है पक्ष नहीं होगा। नियोगाधीन ज्ञानाद वस्तु सिद्धि पक्ष दोषांतर भाव नियोगाधीन वस्तु का ज्ञान मानेंगे फिर उस ज्ञान से वस्तु सिद्धि नियोगाधीन ज्ञान होगा ज्ञान से वस्तु की सिद्धि कहेंगे तो दोषांतर मानांतर इति मानांतरोथ विज्ञान प्राप्तावेव नियुज्यते नियोगादेव तद्बुद्धौ नियोगत्वं भवेद् यतः मानांतरोथ विज्ञान प्राप्त नियुज्यते पुरुष विज्ञान प्राप्त सत्याम पुरुष नियुज्यते यागादि कर्मणि नियोगादिव तद्बुद्धो यतः नियोगत्वं भवेत् और बुद्धि यदि नियोग से होगा तो वही तो नियोग होगा विधि तभी होगी नियोगादेव नियोगादेव नियुज्यते मानांतरोथ विज्ञान प्राप्त नियोगादेव नियुज्यते विधि से नियुज्य कहते पुरुष तद्बुद्धो यत तद्बुद्धो नियोगत भवेत बुद्धि होने पर नियोग होगा मानांतर प्राप्त है तद विषय बुद्धि होगा ना नियोग होगा तो नियोग न नियोगादेव नियुज्यते पुरुष कदा मानांतरोथ विज्ञान प्राप्त एव अन्य प्रमाण से विज्ञान प्राप्त होने पर नियोगादेव पुरुष नियुज्यते आगादि कर्मणि क्योंकि नियोग यत तद्बुद्धो नियोगत भवेत तद विषय का बोध होने पर तद विषय का नियोग होगा ऐसा होगा तो नियोगाधीन ज्ञान नहीं हुआ नियोगाधीन ज्ञान होगा तो मानांतर प्राप्त ज्ञान नहीं तो नियोग भी नहीं बनेगा। विद्याधीन मानजन्य ज्ञान न विद्याधीन वाक्यजन्य प्रमाण प्रमाणजन्य ज्ञान से धात्वर्थ प्राप्त हो याग आदि प्राप्त होगा विद्याधीन प्रमाणजन्य ज्ञान से धात्वर्थ प्राप्त होने के बाद तत्र विधिना पुरुष नियुज्यते विधि के द्वारा पुरुष नियुक्त यागादि कर्मणि यदि नियोगादेव तस्य ब्रह्मात्म लक्षणार्थ से सिद्धि यदि नियोग से ही ब्रह्मात्म लक्षण अर्थ की सिद्धि कहेंगे तथा तस्याम सिद्धायाम ब्रह्मात्म अर्थ सिद्ध हो जाने पर नियोग से नियोग भाव ज्ञाते, अभी नियोग में नियोग तो ज्ञान होगा पदार्थ सिद्ध होने के बाद, ज्ञाते तत्प्रभुते फिर ज्ञान होगा प्रभुति, ज्ञाते नियोग भाव ज्ञाते फिर प्रभुति, फिर प्रभुत्व होने के बाद उसका बुद्धि ब्रह्म विषय बुद्धि कैसे होगी। नियोग का ज्ञान होने पर लिंग आदि से नियोग ज्ञान हुआ, नियोग ज्ञान से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से वाक्यार्थ बुद्धि, इसे मानते नियोगाधीन वाक्यार्थ ज्ञान मानेंगे। तो नियोग से नियुज्य नियुक्त कब होगा, पहले वस्तुष का ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद नियोग ज्ञान हुआ, प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त होगा तो वाक्यार्थ बोध होगा, वाक्यार्थ बोध होगा नियोग से प्रभुत्व होने के बाद ज्ञान होगा। तो मानांतर प्राप्त के बिना नियोग भी कैसे होगा, नियोग से नियोग ज्ञान होने पर प्रभुत्व होने पर वाक्यार्थ ज्ञान बोध होगा, और वाक्यार्थ बोध के बिना नियोग ही नहीं हो सकता है। ये नियोग कौन सा, हाँ देखो विद्या अन्य मानजन्य ज्ञान है, विधि अन्य मानजन्य ज्ञान है ना, विधि से भिन्न वाक्य अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान से धातुअर्थ यागादि प्राप्त होने पर वहाँ विधि से प्रेरित होता है पुरुष, पूर्व विधि ना पुरुष नियुज्यते, ये तो सामान्य न्याय है। यदि नियोगाधिपत से ब्रह्मात्म लक्षण से सिद्धि, विधि से ही यदि अर्थ की यहाँ तो ब्रह्मात्म स्वरूप की सिद्धि अन्य प्रमाण से ही नहीं जहाँ विधि करेंगे, अरे विधि से ही यदि उसे अर्थ ज्ञान मानेंगे ब्रह्मात्म लक्षण का अर्थ सिद्धि कहेंगे तथा तस्याम सिद्धायाम, तस्याम ब्रह्मात्म लक्षण सिद्धि ज्ञान निश्चय होने पर नियोग से नियोग भाव ज्ञान, फिर नियोग में नियोगत्वम तो अर्थ सिद्ध होने के बाद नियोग प्रेरणा करता है तो नियोग का ज्ञान होगा, नियोग भाव ज्ञात नियोगत्व लिंग से ज्ञान होगा, ज्ञान होने पर पुरुष से प्रवृत्त होगा, ज्ञाते तत्प्रभुते प्रवृत्ति होगी, अब प्रवृत्त होने के बाद वाक्यार्थ बोध होगा, नियोग से प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त होने के बाद ततश्च तद्बुद्धि फिर ब्रह्मात्म बुद्धि, ब्रह्मात्म बुद्धि नियोगादेव तद्बुद्धि रिष्टत्वात्, आप कहते नियोग से तद्बुद्धि तो नियोग ज्ञान होने पर नियोग से प्रवृत्त होगा तो ब्रह्मात्म बुद्धि होगी, किंतु ब्रह्मात्म लक्षण सिद्ध होने पर नियोग ये दोनों अनुन्यास हो जाएगा। इति इष्टत्वात् इति अनुन्यासयः, अर्थात पहले अन्य प्रमाण से ब्रह्मात्म स्वरूप सिद्ध होने के बाद नियोग, और नियोग कहा नियोग तो ज्ञान हुआ लिंग से प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति होने पर बोध होगा, तो बोध नियोग से प्रवृत्ति होने पर बोध, अरे बोध होने पर नियोग, ये दोनों अनुन्यास होने से अतो दृष्टस्य नियोग विषयता इति मतहानि, प्रमाणांतर ने दृष्टस्य नियोग विषयता प्रमाणांतर प्राप्त यागादि विधि का विषय होगा इति मत हानि। नियोगत्व वस्तु सिद्धिम अभिपेत्य पक्षा सिद्धि मुक्त्वा, अभी नियोग से वस्तु की सिद्धि मान करके ये पक्ष सिद्ध नहीं होगा, नियोग से वस्तु सिद्धि मानेंगे तो मानांतर प्राप्त का विधान ऐसा नहीं बनेगा, किंतु तत्व वस्तु सिद्धि रे न नियोग से वस्तु सिद्धि है नहीं, इतद यह उक्तम इति वक्तव्य, पहले कहा था अभी यहाँ कहते नियोग से वस्तु सिद्धि नहीं, अन्य दोष नियोग से वस्तु की सिद्धि है बात नहीं, नियोग से वस्तु की सिद्धि नहीं, पहले वस्तु सिद्धि के बिना नियोग नहीं बनेगा। प्रमाण ज्ञान से अविधेयत्वे भी तद विषय असंतृष्ट असंतृष्ट अपरिचय ब्रह्म गोचर ध्यान से ज्योषित अग्नि तो ध्यानवत विधेयत्वान नियोगानुप्रवेशो वेदांतेषु इत्याशंक्य। प्रमाण ज्ञान से जो प्रमाणजन्य ज्ञान हुआ वो तो ब्रह्म ज्ञान विधेय नहीं होगा, प्रमाण अधीन ही वस्तु अधीन हो गया वस्तुनुसारी ज्ञान विधेय नहीं होगा। तद विषय असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्मगोचर ध्यान से, ऐसे वस्तु को विषय करने वाले असंसृष्ट जो अपरोक्ष ब्रह्म है तद विषय का ध्यान विधान किया जाएगा। प्रमाण तद विषय प्रमाण का विषय जो ब्रह्म है असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म तद विषय का ध्यान विधान करेंगे। योषित अग्नि तो ध्यान पत योषित अग्नि पुरुष अग्नि योषित में अनग्नि में अग्नि तो ध्यान जैसे इसी प्रकार उसमें ध्यान करेंगे ब्रह्म विधेयता नियोग अनुप्रवेश वेदांत, वेदांत में विधि का अनुप्रवेश हो जाएगा क्योंकि ध्यान का विधान करेंगे। इति आशंक्य ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वाद इत्यादि ने उत्तम अभी 82 में पहले आया, 982 में देखो आया अभी 82 में ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वाद नोपासन समते थी न चावृत्या प्रमोत्पत्ति प्रमाणिक प्रकृति। ये ज्ञान वस्तुतंत्र है, उपासना से ज्ञान नहीं, ये पहले कहा था। इत्यादि उत्तम मनवान दोषांतर में तो कहा था, दूसरे दोष कहते भाव्यते सन, भाव्यते सन्नपि हार्थ तस्यान्यत्र प्रसिद्धितः ब्राह्मणस्त्व प्रसिद्धत्वात् क्रियते सूत्रकः पटः। यह असनपि अर्थ तस्य अन्यत्र प्रसिद्धितः भाव्यते विधीयते साध्यते ध्यान उपास्यते। यह असन असनपि अर्थ अन्यत्र प्रसिद्ध, यह स्थिति अग्नि नहीं है किंतु अग्नि अन्यत्र प्रसिद्ध है तो वहाँ अन्यत्र प्रसिद्धितः भाव्यते, चिंतन करें यह स्थिति में अग्नि बुद्धि करें ध्यान। ब्रह्मणस्तु अप्रसिद्धत्वात् असूत्र का पट क्रियते, अप्रसिद्ध है तो उसका क्या ध्यान करेंगे, जैसे सूत्र के बिना पटक बनाना, पहले सिद्ध नहीं तो ध्यान कैसे होगा। ठीक है, हमें योषित्य असन्नपि वन्नी, योषित्य में वन्नी तादात्म्य नहीं क्या, वन्नी है ही नहीं। आरोप्य भाव्यते, आरोप करके भावना करते किंतु तस्य अन्यत्र सत्वाद अन्यत्र स्वरूपेण प्रत्यक्षत्वाद, वन्नी प्रत्यक्ष अन्यत्र है। ब्रह्मणस्तु असत्सृष्ट अपरोक्षस्य त्वन्मते शब्दाद असिद्धे, शब्द से सिद्ध नहीं होगा तुम्हारे मत के अनुसार, अन्य कोई प्रमाण नहीं है तो मानांतर से तत्र होगा, दूसरे प्रमाण ही नहीं। तो ध्यान से असूत्र पटवत अनुपपत्ति अभिधेयता इत्यर्थ, उसका ध्यान असूत्र पट के समान से सूत्र के बिना पट के बिना ही बन सकता है, ध्यान कैसे कर विधान करेंगे। जहाँ ध्यान विधान करते विशिष्ट का होता है, शुद्ध असंष्ट अपरिचय ब्रह्म का ध्यान नहीं हो सकता है। अब कहीं अहंग्रह ध्यान कहते तो भी विशिष्ट ही हो जाता है, शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध तो ज्ञान के लिए। उपलक्ष उक्त लक्षण ब्रह्मण स्वर्गादिवत अलौकिकत्व भी कौन सा ही, हाँ अलौकिकत्व भी शास्त्रीयत्वा तध्यान विधेय, हाँ ऐसे ब्रह्म जो है अलौकिक है, स्वर्गादिवत अलौकिकत्व स्वर्ग जैसे अलौकिक है ऐसे ब्रह्म अलौकिक है किंतु शास्त्रीय शास्त्र प्रतिपाद्य, स्वर्ग के समान ब्रह्म शास्त्र प्रतिपाद्य। तध्यान विधेय तो ध्यान विधान करेंगे, इतना आशंका शास्त्र प्रतिपाद्य होने से विधेय इति आशंका क्रियत, क्रियते लौकिकोप्यर्थ पदार्थान्वय रूपतः अवाक्यार्थात्मकं ब्रह्म तेनादु दुष्करं मतम्। अलौकिक अर्थ पदार्थान्वय रूपतः क्रियते, जो अर्थ अलौकिक है युपादि है पदार्थान्वय कैसे है उसका वो किया जाता है, युपम तक्षति अष्टाशी करोति इत्यादि। अवाक्यार्थ आत्मकम ब्रह्म, ब्रह्म तो वाक्यार्थ नहीं है, तेना तो दुष्करम इसलिए अनुष्ठेयम दुष्करम मतम। अलौकिकोपि नियोगादि, हाँ नियोगादि कर्तुम ज्ञातुम च शक्यते तस्य संसृष्ट पदार्थत्वात्, संसृष्ट पदार्थ पदार्थान्वय रूप तो पदार्थान्वय होता है संसृष्ट पदार्थ अथवा पदार्थ संसर्ग विशिष्ट पदार्थ संसर्ग संसृष्ट पदार्थ है होने से उसको अन्य पदार्थ के साथ संसर्ग ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म तो न संसृष्ट रूपम, संसृष्ट रूप नहीं अन्य असंसर्गात अन्य तेन से शास्त्रादृष्टत्वेन शास्त्राद अदृष्टत्वेन अतो ध्यानं दुरनुष्ठेयम् ध्यानं दुरनुष्ठेयत्वात् अभिधेयम् विधेयन योगा अतो ध्यानं दुष्करं ध्यानं दुष्करं छियानवे किंच अवाक्यार्थात्मक ब्रह्म तब अस्ति न वा अवाक्यार्थात्मक जो ब्रह्म है तुम्हारे मत है या नहीं नास्ति चेत कुतः ध्यानम ऐसे ब्रह्म यदि है नहीं जो अवांग मनस गोचर ब्रह्म तुम्हारे मत है नहीं तो फिर ध्यान कैसे होगा अस्ति चेत यदि है तज ज्ञातम अज्ञातवा ऐसे अवाक्यार्थ ब्रह्म यदि है वो ज्ञातम अज्ञातवा अज्ञातम चेत ध्यान असिद्धि अज्ञात है तो ध्यान नहीं होगा और ज्ञाते तत्संभवाद ज्ञातम चेत ज्ञाते तत्संभवाद अज्ञातम चेत ध्यान असिद्धि कस्मात है ज्ञाते तत्संभवाद ज्ञाते ध्यान संभव ज्ञान होने पर ध्यान संभव ज्ञातम चेत वाक्य यदि ब्रह्म ज्ञाते वाक्यार्थ रूप ज्ञात ब्रह्म वाक्याद अन्य समाधवा इति पृछति ऐसे ब्रह्म यदि ज्ञाते किससे अवाक्यार्थात्मक ब्रह्म कुतो ज्ञायते कथ्यताम वाक्यातिरेकी तन्मानं नान्यत् किंचित्व येष्यते अवाक्यार्थात्मक ब्रह्म त्वया कुतो अज्ञायी कैसे तुमने जाना इति कथ्यता कर्मणि अज्ञायी तन्मानं वाक्यातिरेकी किंचित त्वया नहीं सति और कोई वाक्य से अतिरिक्त प्रमाण तो नहीं मानते हो तो अवाक्यार्थ ब्रह्म कैसे किससे ज्ञान हुआ तन अन्यस्माद् इति पक्षम अनंगीकारेण निरस्यति अन्य से तो नहीं होगा वाक्य से भी ना क्यों सब प्रश्न है वाक्यात अन्य समाधवा अन्य से तो नहीं होगा त्वये तो उपलक्षण मया इत्यपि तुम भी नहीं मानते हम भी नहीं मानते अन्य कोई प्रमाण ही नहीं तस्मादपि ज्ञातत्व पक्ष तथा तस्मादपि ज्ञातत्व पक्ष तथा ज्ञातत्व पक्ष तथा न स्वीकृति है अन्य प्रमाण है नहीं वाक्यार्थ नहीं मानते तो ज्ञातत्व पक्ष तो नहीं बनेगा अन्यत मानम किंचित न तो ऐसे थे माया वाक्याद अतिरेकी किंचित तस्मिन् अवाक्यार्थ ब्रह्मणि मानम त्वया निश्यते अन्यद्वा वाक्यम अपि न तन्मानम इष्टम वाक्य से भिन्न कोई किंचित तस्मिन् अवाक्यार्थ ब्रह्मणि जो ब्रह्म अवाक्यार्थ वाक्यार्थ नहीं है अन्य मानम त्वया निश्यते अन्यद् वाक्यमपि न तन्मानम अन्यद् वाक्यमपि न तन्मानम इष्टमिति अन्य वाक्य भी कुछ कुछ का प्रमाण है ब्रह्म के लिए वो नहीं है ये दोनों अन्य वाक्य भी न इष्टम सताने में वाक्यातिरेकी तन्मानम अन्यत किंचित वाक्यातिरेकी तन्मानम न अन्यत किंचित वाक्याद अतिरेकी किंचित तस्मिन् अवाक्य ब्रह्मणि मानन्ता निश्यते अन्यद वाक्यमपि न तन्मानम मानन तो निश्चयते अन्यथा वाक्यम भी न तन्मान ये वाक्याद अतिरेकी किंचित तस्मिन् अवाक्यार्थ ब्रह्मणि मानम त्वया निश्चयते अन्यत ये अन्यत त्वया अन्यत मानम ब्रह्मणि निश्चयते वाक्यमपि न तन्मानम इष्टम वाक्य भी प्रमाण नहीं वाक्य सत्रित भी कोई प्रमाण नहीं अनंगीकारा सिद्धिम चोदयति पूर्व पिछले का अनंगीकार हम नहीं मानते क्यों असिद्धि है इसके प्रकृत अथ अथा अन्यदपि तन्मानम भवताभिपगम्यते तावतेव कृतार्थत्वाद् व्यर्थं ध्यानादि चेष्टितम् अथवा अन्यदपि तन्मानम भवता अभ्युपगम्यते अन्य प्रमाण ब्रह्म के लिए आप मानते हैं तो फिर ज्ञान हो गया था तावत कृतार्थत्वाद ध्यानादि चेष्टित व्यर्थ फिर ध्यानादि करना है उपासना व्यर्थ व्यर्थ है। अन्यदपि तन्मानम अपिना वाक्यम अनुकृष्यते अन्य प्रमाण आप मानते हैं अथवा वाक्य प्रमाण यदि आप मानते हैं तो यदि मानते हैं तावत कृतार्थ हो गया फिर अब ध्यान विधान क्यों जरूरत है। वाक्येन मानांतरेण वा ब्रह्मादि सिद्धिर वाक्य से ब्रह्म ज्ञान अथवा मानांतर से ब्रह्म ज्ञान यदि हो गया तो विधिना ध्यान ध्यान मननादि अनुष्ठान व्यर्थ विधि के द्वारा ध्यान मननादि व्यर्थ विधान करना व्यर्थ है। ज्ञान नहीं तो विधि नहीं और ज्ञान भी नहीं ज्ञान हो गया तो विधि नहीं ऐसे विधि नहीं हो सकती। ननु द्रष्टव्यति साक्षात्कार अनुद्य निधिध्यासितव्यति तत्साधन विधीयते आत्मावर द्रष्टव्य दर्शन का अनुवाद करके उसका साधन श्रवण मन निधिध्यासन निधिध्यासन ध्यान है तत्कथन ध्यान अनुसार व्यर्थम ध्यान अनुसार व्यर्थ कैसे तत्र निधिध्यासन इति निधिध्यासन शब्देन शब्द सम्यक ज्ञानम विधि विवक्षितम उक्तानुवचने तस्य विज्ञानेनेति निर्णयात् निधिध्यासन शब्देन सम्यक ज्ञान विवक्षितम समय ज्ञानी निधि ध्यासन ध्यान नहीं उक्ता अनुवचने तस्य विज्ञान नहीं थे निर्णयात उक्त से अनुवचने अनुवादे विज्ञान है इसे निर्णय क्या श्रवण है न मन है न विज्ञान है न आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य कहा फिर आत्म न दर्शन है न श्रवण है न मन है न विज्ञान है न सर्वम विज्ञान वहाँ निधिध्यासन ने नहीं कहा श्रोतव्य मंतव्य निध्यास उसका अनुवाद करते हैं दर्शन है न श्रवण है न मनन है न फिर निधिध्यासन है नहीं विज्ञान है न तो उसका अनुवाद करते समय निधिध्यासन का अनुवाद करते समय विज्ञान है न कहा इसे निधिध्यासन कहते विज्ञान निधिध्यासन का क्या अर्थ निध्यासन का तो ज्ञान ध्यान नहीं है एक मत है निध्यासन ध्यान इसे करके पंचदश आत्मा नहीं किंतु वो निधिध्यासन निधिध्यासन से ज्ञान और कहीं उसमें आया था सिद्धांत ले संग्रह हाँ ये बात को मिला करेंगे ध्यान भी निधि ध्यान ध्यान आसंख्यत यत इसे उसमें यहाँ ये वार्तिका में है इसका भी यहाँ तो एक वाक्य आ गया उदित होने में अब जहाँ वो प्रसंग आएगा वहाँ नहीं तो निधि ध्यान से ध्यान की शंका होगी इसलिए विज्ञान न लेना है वो दो और एक कौन सा चल रहा था तो सिद्धांत बिंदु सिद्धांत ले संग्रह में और किस में सिद्धांत ले संग्रह और सिद्धांत बिंदु में थोड़ा सा आया था नहीं आया था नहीं वहाँ दिया वो संख्या सारी का मत भी दिया था उसमें दो मत करके हाँ देखे दिया है तो उसमें ध्यान नहीं तो ध्यान की शंका निवृत्ति के लिए ज्ञान ने कहा इसलिए विज्ञान नहीं तो अनुवाद कौन से ध्यान शंका निध्यासन का तो ध्यान नहीं है इसे ब्रह्माकार वृत्ति एक ऐसा में और वैसे कोई मुख्य है ब्रह्माकार वृत्ति अब ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान हो जाने पर एक है यदि ब्रह्माकार वृत्ति प्रारंभ हो गई तो उस समय अज्ञान निवृत्ति क्यों नहीं होती है तो प्रतिबंधक है अप्रतिबंध प्रतिबंधक है तो जब अग्नि होने पर ही प्रतिबंध है तो दहा नहीं होता प्रतिबंध निवृत्ति के लिए फिर मनन आदि अर्थात पूरा संशय विपर्य नहीं हुआ ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद भी विपरीत भावना पुरानी वृत्ति नहीं हुई तो सम थोड़ी देर के होने पर विपरीत भावना रहती तो जो पाप आदेश के कारण फिर उसकी आवृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने मात्र से तुरंत अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती पक्का। वो भगवान भाष्यकार ज्ञान का परिपाक, परिपाक के लिए संन्यास आदि कहा गया प्रतिपति पर्यंत वृत्ति परिपाक मतलब यही है विपर निवृत्ति प्रतिबंध निवृत्ति। हाँ फिर साधन केवल है अविद्या निवृत्ति के लिए। हाँ दर्शन आरह दर्शन का तो दर्शन आरह दर्शन के योग्य है अरे कृत्य तृतीय से दर्शन योग्य और उसका साधन है श्रोतव्य मंतव्य श्रवण मनन और निधिध्यासन से ब्रह्माकार वृत्ति जिससे अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति होने से स्वरूप साक्षात्कार जो ब्रह्मात्मक है उसके लिए अज्ञान निवृत्ति के द्वारा साधन है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति को साधन मानेंगे किसके द्वारा? अज्ञान निवृत्ति के द्वारा। तो ब्रह्माकार वृत्ति ही निधिध्यासन ज्ञान उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने से जब शुद्ध ब्रह्म ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा को अज्ञान निवृत्ति कहेंगे उसके लिए साधन हो गया ब्रह्माकार वृत्ति। हाँ ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा अविद्या निवृत्ति है उसके लिए निध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति साधन है। ये तर्क ठीक है और श्रुति में विज्ञान ने कहा दर्शन न श्रवण न मनन न विज्ञान न वहाँ पहले पहले मनन ने कहा कर निधिध्यासन पूर्वक विज्ञान इशार्थ कर देते थे क्योंकि निधिध्यासन नहीं कहा तो श्रवण मनन निध्यासन पूर्वक ज्ञान विज्ञान किंतु यहाँ विज्ञान निधिध्यासन ने कहा ही विज्ञान शब्द से अनुवाद किया निधिध्यासन ने कहा अनुवाद है विज्ञान शब्द से तो निधिध्यासन शब्द से विज्ञान लेना है। तत्र हेतु उक्तानुवचने तस्य विज्ञान नहीं न दिया द्रष्टव्यादि वाक्योक्त दर्शनादि अनुवाद वाक्य दर्शन नित्याद दर्शन न मनन न आगे विज्ञान नीति निधिध्यासन से अभी विज्ञान ने कहन से निधिध्यासन के क्यों लेना? निधिध्यासन छोड़कर विज्ञान तो ले सकते हैं निधिध्यासन क्यों लेना? तो स्थान प्रमाणाद अनुवादाद ये प्रमाण क्या है निधिध्यासन के लेने के लिए? श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय क्या स्थान सन्निधि दर्शन श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कह करके श्रवणेन दर्शनेन मननेन विज्ञानेन तो श्रवणेन मननेन दर्शनेन जो कहा तो दर्शन शब्द किसको लेंगे? सन्निधि प्राप्त है निधिध्यासन उसको लेना पड़ेगा। एक स्थान प्रमाण सन्निधि प्रमाण स्थान प्रमाणाद अनुवाद उसका अनुवाद होगा। ये स्थान प्रमाण श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण आदि दे दिया है स्थान प्रमाण तो उसकी सिद्धि सन्निधि प्राप्त उसका अनुवाद होगा। अनुवाद तस्य सम्य ज्ञानत्व निश्चयात् चतुर्थे च अस्य अर्थस्य विस्तरस्य वक्ष्यमाणतः इसमें चतुर्थ अध्याय में ये तो प्रथम अध्याय चल रहा है चतुर्थ अध्याय में से विस्तार से जहाँ वाक्य आएगा वहाँ विस्तार से कहेंगे। किंच ब्रह्म संसृष्ट रूपम असंसृष्ट रूपम वा वाक्याद अवगम्यते वाक्याद अवगम्यते संसृष्ट रूपम असंसृष्ट वा विकल्प आद्यम प्रत्यय आद्य संसृष्ट रूप अवगम्यते नहीं ब्रह्म संसर्ग रूपम चेत वाक्याद अध्यवसीयते तावन मात्र प्रमाणत्वात् तादृगे वास्तु तन्मिते ब्रह्म संसर्ग रूपम चेत वाक्याद अधिवस्यते तावन मात्र प्रमाण तो संसृष्ट रूप प्रमाण से तादृगे वास्तु तन्मिते उसकी बुद्धि उपासना भी संसृष्ट विषय को होगा उपासना सत्सुट विषय होगी शुद्ध ब्रह्म का नहीं हो गया उपासना। वाक्य से व ब्रह्मणी मानत्वाद तत्त संसुट अवगमे वाक्य से संसुट का ज्ञान होगा तो संस्कृत रूपेव माना तदेष्टव्यम इति कुतो असंस्कृत ब्रह्म ध्यान, असंस्कृत ब्रह्म का ध्यान उस ज्ञान से कैसे होगा। वाक्यात संस्कृता वाक्यात संस्कृत दृष्टावपि न ब्रह्म तथा ध्यानानुरोधात न ब्रह्म तथा, वाक्य से संस्कृत का तो ज्ञान होगा किंतु ब्रह्म तो संस्कृत नहीं, न ब्रह्म तथा ध्यान अनुरोधात असंस्कृतमेव तद विषय भविष्यति न ब्रह्म तथा। यहाँ सब मतलब ब्रह्म संस्कृत नहीं है, ध्यान अनुरोधात असंस्कृतमेव तद भविष्यति, ध्यान से असंस्कृत हो जाएगा ज्ञान। इति आशंका यादृक् यादृक् तद्गम्यते मानात् तत्तादृग नेति गुहि कुतः, अमानात् कल्पते तादृग तथैवेति साहसम्। यादृग माना तद्गम्यते तत्तादृक न इति कुत, प्रमाणात यादृक गम्यते तत् तत्तादृक न, ये कैसे कहते हो। प्रमाण से ब्रह्म संस्कृत ज्ञान होता है, वाक्य प्रमाण से कहते ब्रह्म संस्कृत नहीं है। और अमानात यादृक कल्प्यते तत्तादृक इति साहसम, बिना प्रमाण असंस्कृत कल्पना करते हो कि ब्रह्म असंस्कृत है। असंस्कृत किससे ज्ञान हुआ, वाक्य से नहीं, वाक्य से संस्कृत ज्ञान हुआ। संस्कृत ज्ञान होने से ब्रह्म न तथा संस्कृत नहीं, तो ध्यान से असंस्कृत ज्ञान होगा। तो प्रमाण से जो ज्ञान होता है यादृक गम्य थे तत्तादृक न, ऐसे कैसे। रमानात यादृक कल्प्य थे, बिना प्रमाण ब्रह्म असंस्कृत तुम कल्पना करते हो, तथैव तद ब्रह्म असंस्कृत है इति साहसम, बिना प्रमाण कल्पना करके वही प्रमाण से जो ज्ञात होता है वैसा नहीं है, बिना प्रमाण जो कल्पना करते वैसा है। संस्कृतम परोक्षम च ब्रह्म वाक्यात अधिगतम, वाक्य से ज्ञान वा पूरा पीछे ने स्वीकार किया। तथापि तथा न तद ब्रह्म तथा न संस्कृत परोक्ष नहीं इति उत्तम इति अवितम, प्रमाण विरोधात प्रमाण से ज्ञान होता है उसका विरोध होगा। असंस्कृतम अपरोक्षम च ब्रह्म ध्यानात कल्प्यते, ध्यान से ब्रह्म असंस्कृत अपरोक्ष होगा। तथेवेति च ब्रह्म असंस्कृत अपरोक्ष यदि चाहितम अप्रमाण उपनीतस्य वस्तुतः विघात, जब प्रमाण से विषय नहीं है, प्रमाण से प्राप्त नहीं हुआ तो वास्तव कैसे कहेंगे असंस्कृत अपरोक्ष। प्रमाण से तो ज्ञान होता शब्द प्रमाण से संस्कृत, और ध्यान करेंगे तो प्रमाण से प्राप्त नहीं हुआ असंस्कृत अपरोक्ष कैसे सिद्ध होगा। द्वितीय दृष्टान्त न अंगीकरोति, दोहे संस्कृत अवगम्य थे असंस्कृत वाक्य जो असंस्कृत मानेंगे तो ठीक है, फिर आगे ध्यान की आवश्यकता नहीं। द्वितीय दिशा घट घटाकाश महाकाश एवमाद्युक्ति तो पिनः असंस्कृतार्थ बोध स्याद यथैवं सद् असीत्यतः। घटाकाश महाकाश एवं आदि उक्तितः नः असंस्कृतार्थ बोध स्यात् यथैवं सदसीत्यतः, सदैव समय सदसी तत्वसी अतः असंस्कृत बोध होगा वाक्य से। अपिर दार्शनिक योज्य घटाकाश महाकाश एवमादि उक्ति तो न असंस्कृतार्थ बोध यथा एवं सदसी अपि, तो अपि वहाँ से जोड़ना तो इत्युक्ति तो अपि जो अपि दिया है यह अपि दार्शनिक में जोड़ने का है। अतो न अवकाश ध्यान विधि पर ध्यान विधि ने असंस्कृत ज्ञान वाक्य से हो तो विज्ञाय प्रज्ञा मित्र असंस्कृत आत्मध्यान विधान आदम विज्ञान प्रज्ञा कुर्वित। तो ज्ञान होने के बाद ध्यान विधान किया गया, कथन तद अनवकाशम, ध्यान का अनवकाश कैसे इतिहास क्या विज्ञाय विज्ञाय प्रज्ञा इत्यस्य न चार्थोयम् विवक्षितः यथा तथा यत्नेन तत्रेवेतत् प्रवक्ष्यते। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इत्यस्य च अयमर्थ न विवक्षित यथा तथा तत्रैव एतत् अतियत्नेन प्रवक्ष्यते। उसके व्याख्यान करते समय उसका विस्तार करके कहेंगे, ये अर्थ नहीं कि ज्ञान के बाद ध्यान करना। अयम इति ध्यान विधि, ध्यान विधि न तत्रैव षष्ठे तद व्याख्यान दशाया व्याख्यान के समय विधि असंभवे अपेक्षित न्याय जातम एतद परामर्श्यते। एतद प्रवक्ष्यते, एतद क्या न्याय जातम, विधि असंभव न्याय जातम, विधि संभव नहीं उसके लिए सब न्याय आगे कहेंगे। षष्ठ अध्याय में तो चतुर्थ अध्याय वेदांतेषु विधि निराशेन आत्मस्वरूप मात्र आवश्यकता उक्तम। विधि निराश करने से वेदांत आत्मस्वरूप मात्र में अवसाय परिवसान तात्पर्य। संपत्ति नते स्वार्थे मानम सिद्धार्थ वाक्यत्वाद स्वरोदित इत्यादि इति अनुमान है शंका थी, फिर पूर्व ही शंका है। सिद्धार्थ वाक्यत्वाद वेदांत ते वेदांत है न स्वार्थ प्रमाणम अर्थवाद वाक्यवत स्वरोदित वाक्यवत शंका स्वरूप स्वरूपानुक्तिमात्रत्वा न प्रामाण्यमतं यदि तत्त्वमस्यादिवाक्यानां स्वरोदितित्वाक्यवत् स्वरूप अनुक्ति मात्रत्वाद यदि अप्रामाण्य मतम तत्व से अधिवाक्यान स्वरोदिति वाक्यवद स्वरोदिति वाक्यवद स्वरूप अनुक्ति मात्रत्वाद तत्व से अधिवाक्यान अप्रामाण्य यदि मतम। ये पूर्व पक्षी का पूरा यदि अनुवाद फलव निश्चित ज्ञान जनकत्व उपाधि रीति मनवान समाधते। अनुमान कैसे होगा वेदांत अप्रमाणम स्वरूपानुक्ति मात्रत्वाद तत्वशादि वेदांत अप्रमाण या वाक्यम तत्वशादि वाक्यम वाक्यात्मक क्यों हाँ नहीं पक्ष क्या है हाँ वाक्यम कहें तो अप्रमाण स्वरूपानुक्ति मात्रत्वाद हेतु है स्वरोदिति वाक्यवद स्वरूप स्वानुति मात्रत्वाद अनुवाद मात्रत्वाद स्वार्थ प्रमाण तत्व इसमें उपाधि क्या हुआ असंस कहाँ रहा हाँ फलव निश्चित ज्ञानाजनकत्व उपाधि स्वरोदित वाक्य में फलव निश्चित ज्ञानाजनकत्व है किंतु तत्व से वाक्य में फलव निश्चित ज्ञान आजनकत्व नहीं साधना व्यापक हो जाएगा। उपाधि इति मनवान समाधते प्रामाण्य प्रामाण्य हेतु सद्भावान ना प्रामाण्यम हेष्यते फलव निश्चित ज्ञान फलव निश्चित ज्ञान जन्म प्रामाण्य कारणम यह प्रामाण्य हेतु सद्भावात अप्रामाण्यम न इच्छते। प्रामाण्य कारण क्या है फलव निश्चित ज्ञान जन्म प्रामाण्य कारण फलवनिश्चित ज्ञान होता है तो प्रमाण है, यहाँ पर फलवनिश्चित ज्ञान होता है प्रमाण, अप्रमाण नहीं है। यह इति धर्मीकृत वाक्य होती वेदांत वाक्य में, किन तत् प्रामाण्य कारणम तदा फलवनिश्चित ज्ञान जन्म सोरोदित इत्यादि स्वार्थे वैफल्य न अप्रमाण्यमिति वक्तुम, स्वार्थ में भी फल है फलव नहीं, वो फलव निश्चित ज्ञान, वो ज्ञान तो कुछ होगा किंतु फलवत नहीं। योषा भाव गौतम अग्नि तत्र योषित अग्नि तो अनिश्चय अनिश्चयकत्व, स्त्री में अग्नित्व का निश्चयक नहीं वाक्य, तत्र प्रमाणित सूचयति, यहाँ तो निश्चित ज्ञान जन फलव निश्चित ज्ञान जन। होम पटादि शब्दानाम ज्ञान अनुत्पादकत्व अन्न स्वाधिमानता, इसे का ज्ञान जन्म होम फलादि के में ज्ञान जन्म ही नहीं, अर्थ सार्थक ज्ञान नहीं, तो फलव निश्चित ज्ञान जन्म तीन फलवत विशेषण दिया किसके लिए, सौरदिति वाक्य में जो ज्ञान फलवत नहीं, और निश्चित दिन से क्या है योषित अग्नि में निश्चय नहीं अनिश्चित ज्ञान, और जन्म कर्ण से होमफट आदि शब्द में अतिव्याप्त नहीं, होमफट आदि शब्द से ज्ञान नहीं होता, खाली वो शब्द है अर्थ नहीं। पाँच नंबर सौरदित्यादि स्वार्थ ये हो गया, हाँ प्रामाण्य हेतु मुक्त व्यवस्था में हो, प्रामाण्य के हेतु फल निश्चित ज्ञान जन व्यवस्था में तादृग थी, तादृग्यत्रास्ति तन्मानम नास्ति यत्र न तन्मिति, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ श्रवणानन्तरं न किम्। यत्र तादृक अस्ति तन्मानं, फलवनिश्चित ज्ञान जन्म है तो प्रमाण है, यत्र नास्ति न तन्मिति प्रमित नहीं है, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ श्रवणानन्तरं किं न भवति तादृगमिति, क्या नहीं होगा तो अप्रमाण कैसे होगा, सामान्य न्याय प्रकृति योजन पृछति, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ श्रवणानन्तरं किं न भवति फलवनिश्चित ज्ञानं, किं समीक्षते किं अनैति प्रश्नादि, किं फलवनिश्चित ज्ञानं होता है समीक्षते किं मानव, ईदृग ज्ञान जन्म तत्त्वमस्यादिषु नेक्षते चेत, यदि नहीं होता है तो विद्वत अनुभव फल श्रुति विरोध सियात, विद्वत अनुभव फल का कथन करने वाले तरति सो का तो यदि फल कथन और अनुभव मानदेव प्रतिपदे ब्राह्मदेवादि विरुद्ध होगा, यदि मत पक्षांतर महा यदि तस्मिन नीति तस्मिन, अच्छा तो आगे श्लोक है, ओम।